etxeko pikuak irutxurten ditu. Dantxan abilian horrek hankakarin ditu. Hankakarinak eta buru harinako, dantxan hobeto daki harta forran bat. Galdurik ez nago nige Ainere txiki poli txiki maite zaitu Mato zaldin gainera era mako zaitu Erdi bat izan ez da lau kuarto gastatu Mundi andrezaliak nekez aberastu Despeditzera nua hasi duten lana Baratzeko pikuak irutxurten ditu, dantzan abilen horrek hankakarin ditu, hankakarinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.